Márquez, podríem parlar de Puyol, hem parlat de Ronaldinho, hem parlat de Deco, hem parlat de Xavi, hem parlat d'Iniesta, hem parlat de tot, però per exemple no hem parlat de Rijkaard. Fins a quin punt tu, que vols ser entrenador i que seràs entrenador i que has tingut entrenadors de tot tipus, gent que cridava, gent que s'ha pensat que era la mare de tots els entrenadors, gent més estranya, el paper de Rijkaard en aquest equip, aquesta imatge de pau interior que arrossega aquest home, per tu què significa aquest home dins d'aquell vestidor? És una pregunta molt complicada, perquè jo que per respondre com és un entrenador l'has de viure. L'has de viure abans d'un partit, durant el partit, a la mitja part, després del partit, quan rep patacades, com les gestiona. Des de fora, diria obvietats que durant tots aquests anys s'han dit respecte a ell. A mi em sembla meravellós que per ser un entrenador, si sigui educat, si sigui bona gent, si sigui respectuós amb la professió, amb els mitjans, amb els teus col·legues, amb els teus jugadors. I tu com seràs? Sembla... La pregunta del Costa, que seré... quan siguis entrenador seràs Till Rijkaard? No, seré el que sóc. És a dir, almenys pretenc ser el que sóc. A la història de la llarg, la història del futbol, s'han guanyat de mil tàctiques diferents, i aquestes tàctiques diferents han sigut dirigides per entrenadors que han dirigit de mil maneres diferents. Però estic convençut que tots aquells que han guanyat ho han fet de la manera que ho han sentit. I es pot guanyar de moltes maneres, però mai es pot guanyar d'una manera en què un no ho sent. O sigui, jo no puc dir a un jugador, a un dirigent, o un... fer una cosa en la qual jo no m'ho crec, no ho sento. Per tant, així seré jo. Com seré? No tinc ni idea, perquè primer encara no m'ha sigut. I una pregunta també fa el Jordi Costa, que me l'ha apuntat aquí. Què et sembla Mourinho? Mourinho, un espectacle. Jo crec que és un tio, a veure, com t'ho diria, és un tio que tot el seu bac, molt de la seva, ho va prendre aquí a Barcelona. O sigui, m'agradaria veure molts entrenaments. Tinc una curiositat, que seria veure una setmana els seus entrenaments i veure què fa, si fa el que va fer, el feia Robson el seu primer any aquí, o fa el que feia Van Gaal amb els seus dos o tres anys aquí. M'agradaria veure, no ho sé, exactament perquè no ho he vist, però tinc una certa curiositat per saber. Crec que hi ha molt de paper. És un tio que sap el que vol, i em fio molt d'una cosa: tots els seus jugadors, sigui Oporto, sigui Leira, sigui Benfica, sigui Chelsea, parlen molt bé d'ell, i això